Iubiții mei, prima duminică a lui noiembrie 2013 ne pune înainte, în duminica a 22-a după Rusalii, ne pune înainte parabola bogatului a lui Plusios, bogatului nemilostiv, așa cum o știm noi, și a săracului Ptohos, Lazaros, cu accentul pe primul A, Lazaros. Avem, deci, o discuție despre bogații săraci, despre bogații săraci de frumusețe umană, despre bogații care se văd doar pe ei înșiși. Și marea problemă a noastră, autismul, singurătatea egoistă, vederea doar a propriilor noastre probleme, naște monstruozitatea aceasta a neinteresării de alții, de ceilalți. Dacă cointeresarea comuniunii, adică cu interesarea bisericească, grija unora de alții, este marea binefacere a frățietății creștine, frățietății ortodoxe. Negrija de celălalt, indiferența față de el, naște această monstruozitate a părăsirii omului, a lăsării omului să moară de foame în fața proprii tale case. Și nu mă refer aici la situația în care nici tu nu poți să-l ajuți pentru că nici tu nu ai, ci mă refer la situația în care poți, dar nu vrei să faci niciun efort pentru celălalt, în favoarea celuilalt. Și de aceea Domnul ne vorbește despre acest antropos plusios, om bogat, de unde vine a plusa, vine de la a pune din ce în ce mai mult în contul tău, de la a te îmbogăți pas cu pas. Și acest om care se îmbrăca în porfira, în chevison, în porfiră și în vison și se veselea în toate zilele, în mod lampros, în mod somptuos, în mod luminos, în mod splendid, considera că această viață luxoasă va fi fără sfârșit. Însă moartea ne trezește, boala ne trezește, ispita mare ne trezește. Ne trezește la un moment dat golul interior, când vezi că tu ești mai sărac decât toți săracii. Când vezi că tu ești mai gol decât toți cei goi, atunci ai o puternică zguduire interioară când îți dai seama că problema numărul unu nu este să eradichezi nedreptățile din lume, ci problema numărul unu este să te ocupi de propriile tale nedreptăți. Și nedreptățile noastre sunt patimele din noi, sunt păcatele noastre, neîndreptate, necurățite. Înregistrez această predică la miezul nopții, în ziua de vineri, când eu împlinesc 30 și când am plinit astăzi 36 de ani. Am fost pe stradă, puțin Seara m-am plimbat, am văzut satanismul recent al Halloween-ului, al importării acestei sărbători sataniste la bază, chiar dacă are ea și unele lucruri cu sărbătoarea tuturor sfinților pomenită de catolici acum la 1 noiembrie, însă la bază ea este satanistă, în care copiii, oamenii se îmbrăcau fisticiu pentru ca să lupte cu spiritele, nu? Cu strigoii, cu vampirii, cu ce mai cred oamenii astăzi, care s-au rupt de dreapta învățătură, dreapta raportare la revelația dumnezeiască. Și priveam pe stradă singurătatea oamenilor și când zâmbesc și când au de toate, au de toate, dar nu simt că sunt împliniți în aceste toate și că această neîmplinire se răsfrânge asupra lor ca o mare durere, ca o mare singurătate, o ură față de cei care sunt fericiți, sunt genuini, se bucură, sunt frumoși. Și de aceea încearcă, ca și pe cei tineri, pe cei în floarea vârstei, să-i strice, să le strice frumusețea. Omul bogat, care este bogat în rele, vrea să contamineze cu răutatea lui totul în jur. Săracul Lazaros, care stătea întins, care era muribund, care a căzut, aruncat, evevlito, proston pilona aftu, către porțile lui, ale celui bogat. Către poarta lui, pardon, singular. Era acoperit de bube, iar câinii milostivi, cum spuneam și altă dată, chines, erhomenii, veneau, epelihon, sălingă, taielchi aftu, să-i lingă rănile, se lingă rănile lui, bubele lui. Singurătatea asta extremă, așa cum spunea un creator de online acum câteva zile, că a trecut într-o zi și a văzut un cerșetor lângă un mall bucureștean stând acolo și a dat seama că e suspect, a mai trecut a doua zi și era un mor de o zi, două, care a stat lângă mall, într-un loc mai lăturalnic și nimeni nu i-a sesizat, nu l-a sesizat că e mort, pentru că pe nimeni nu interesează oamenii care mor. Pentru că dacă te interesează oamenii care mor, trebuie să te intereseze și să-i ajuți. Dar e mai ușor să constați că e mort, să râzi de cel mort, să treci mai departe. Problema nesimțirii acestui bogat, pe care nesimțirea pe care o vituperează Domnul, deci nesimțirea era problema capitală care îl făcea să nu vadă nimic, să nu vadă suferință. El vedea suferința, știa că un om zace la poarta lui. Problema nu era că nu știa, problema era că nu da doi bani pe un altul pe care îl considera inferior. Iar exclusivismul religios, intelectual, politic, se manifestă tocmai în acest fel. Să negi, să minimalizezi, să scoți din raza ta de interes pe cel care nu îți face bine. Însă această politică de segregare, de desfințare, de eliminare a altuia, înseamnă, de fapt, propria ta stare de decadență care nu, în mijlocul căreia nici tu nu te mai simți o persoană demnă de respectat. Când nu mai respecti pe altul, nici nu mai cauți respect de la altul. Tu te știi canale, te știi neam prost, te știi un bădăran. Tocmai de-aia încerci să profiți de celălalt și nu să ceri respect și iubire de la celălalt sau nu te comporți în așa fel încât să fii acceptat. Tocmai pentru că nu-ți mai dai credit, nu-ți mai dai importanță, nu te mai consideri om. Și când îi minimalizezi pe ceilalți, tu ești cel care te minimalizezi. Minimalizarea cea mai nenorocită este aceasta în care noi facem rău celuilalt. Răul față de celălalt este cel mai mare rău față de noi. Când păcătuim doar față de noi în ascuns, când ne facem nouă rău, nouă și ne rău, fără să ne vadă alții, păcatul este mai mic în comparație cu marea dramă prin care zmintim, prin care facem rele, își când ne văd și alții, sau mai ales când îi minimalizăm pe alții în ideea că astfel ne înălțăm pe noi. Însă niciodată când minimalizăm pe alții, nu ne înălțăm pe noi, ci pe noi ne minimalizăm în primul rând când îi minimalizăm pe alții. Asta vrea să ne spună Domnul în parabola de față. Că nu este sărac săracul, ci săracul adevărat este cel care, deși poate să ajute, nu o face. Săracul adevărat este omul care nu are bun simț, care nu are inimă, care nu are conștiință de frate față de celălalt, care nu e om în lucruri minore, în lucruri care nu necesită mare scofală. Ce mare scofală era pentru cel care toată ziua cheltuia bani peste bani să-i dea o masă, niște resturi lui Lazarus din masa lui. Nu era nicio treabă, era cea mai mică pierdere a bogatului. Ce mare lucru pierdea dacă îi dătea mâncarea pe care și așa o dădea câinilor. Însă prefera să dea mâncare la câini decât la oameni. Prefera să dea mâncare la câinii lui decât să-i dea lui Lazarus, pentru că Lazar acesta îndurerat și minimalizat de către bogat era cu adevărat mare. Mare în inima lui, mare înaintea lui Dumnezeu, lucru pe care ne-l arată și Domnul, pentru că el își asuma identitatea, el își asuma realitatea. Dacă a ajuns în această stare datorită păcatelor lui, săracul și l-a ispășit prin faptul că nu l-a blamat, nu l-a condamnat pe Dumnezeu pentru că el trăia atunci rău. Nu l-a condamnat nici pe bogat, ci a rezistat eroic. A rezistat cu sfințenie până la moarte, acolo lângă câini, lângă poartă, lângă nesimțirea oamenilor mari, bogați ai vremii lui, și de aceea a ajuns, ne spune Scriptura, iston colpon Avraam, întru sânul lui Avraam, în sânul părinților, în părintelui drepților, adică în împărăția lui Dumnezeu, în comuniunea cu sfinții lui Dumnezeu și cu Dumnezeu. Și în perfectă conștiință de sine, atât Lazar cel mort, cât și bogatul cel mort, dar care bogat mort ajunge în iad, bogatul devine ceea ce era un sărac și cere milă pater Avraam, eleison me, miluiește-mă, și trimite pe Lazarus ca să îmi aducă puțină apă a milostivirii, să-i aducă har. Bineînțeles, aici este o parabolă, o povestire profundă a Domnului cu multe semnificații, din care noi trebuie să înțelegem că adevărata noastră identitate e formată din ceea ce suntem în noi înșine. Și că ceea ce suntem în noi înșine, nimeni nu ne poate lua. Că Dumnezeul iubirii de oameni și Dumnezeu care acceptă și ține cont de libertatea umană, care nu încalcă libertatea umană, Dumnezeul nostru, El cel care ne-a făcut, așteaptă de la noi ca în mod liber să facem una sau alta. Tocmai de aceea iadul se creează din alegerile noastre proaste, pe când raiul se extinde din dorința noastră de comuniune și să trăim cu Dumnezeu. Nu numai să presupunem că trăim sau nu numai să ne dorim să trăim, ci să trăim. De aceea văpaia resimțită în iad de păcătosul acesta, plin de huzururi, văpaia este interioară, e inconsistența lui, este lipsa lui de experiere a Harului Dumnezeesc, pe când viața lui Lazarus cu Avraam, viața Sfântului, deci cu alt Sfânt, viața comuniunii este viața interiorității. Și de aceea, în finalul acestei predici metaforice, parabolice, Avraam spune că trebuie să apelăm la Moiseos, cheton profiton, ton profiton, la Moise și la profeți, a Moise și la profeți, pentru că Moise, Sfântul Moise și toți profeții Vechiului Testament sunt cei care ne aduc datele credinței prin revelațiile dumnezeiești pe care le-au avut. Și că învierea Domnului, ca și învierea Sfinților, pot fi socotite spectaculare, nedemne de crezare, dacă oamenii nu sunt profunzi și nu cred în cuvinte, nu simt cuvintele. Pentru că marea dramă a umanității în clipa de față nu este că nu știe ce să facă, ci nu vrea să facă ceea ce știe să facă, ceea ce simte să facă. Închiderea fiecăruia în sine, lipsa de dialog, lipsa de transparență, nesimțirea asta care colcă în noi, este datorată voinței noastre. Nu avem o problemă cu lipsa de cunoaștere. Cel mai adesea cunoaștem ce să facem, pentru că, așa cum spune Scriptura, când vrei să ți se facă un lucru, când faci anumite lucruri, vrei să se comporte și alții cu tine așa cum tu faci lucrurile față de ei, cum le dorești lor, îți dorești și ție același lucru. Așa că marile noastre insuccese sunt bazate pe lipsa de dorință bună. Nu dorim să facem binele și de aceea nu avem prea mult bine în viața noastră. Însă această bătaie de joc, această desconsiderare a împlinirii personale pentru mine este o mare problemă, o mare întrebare, pentru că de când mă știu nu mi-a plăcut niciodată perversitatea, hoția, minimalizarea celuilalt, dar observam că colegii mei de joacă, colegii mei de școală se adaptau a răului. Învățau repede că e bine să se nege pe ei înșiși decât să fie ei înșiși. Iar mie nu mi-a plăcut niciodată să nu fiu eu însumi, ci mi-a plăcut să pierd decât să nu fiu eu însumi. Așa că e o mare alegere de la o vârstă foarte fragedă. Pentru ce facem în viață? Ne alegem de foarte devreme rectitudinea sau lipsa de moralitate. Așa că atunci când alegem prost sau alegem bine, alegem mai mult sau mai puțin în cunoștință de cauză, dar alegerile noastre devin complacerea ale noastre în ceea ce am ales. Alegem, trăim ceea ce alegem și dacă se alege praful de noi și de toate intențiile noastre bune, atunci asta este ceea ce noi am ales. Și alegerile proaste în viața ortodoxă se pot remedia iarăși prin pocăință, dacă vrem să acceptăm și dacă vrem să ne schimbăm, dacă vrem să ieșim din propria noastră păcătoșenie pe care ne-am făcut-o cu voință proprie. Așa că de la Sfântul Lazar, de aici săracul, minimalizatul, învățăm că nu trebuie să punem pe seama nimănui propriile noastre insuccese. Când ceva nu merge bine, nu merge decât din cauza noastră. Și dacă ceva nu merge bine, nu merge bine din cauza că noi am greșit undeva sau greșim în mod repetat într-un anume punct. Și nu mă refer aici la relațiile în care ești acceptat sau nu ești acceptat de către alții, mă rog, ci mă refer la creșterea interioară. Dacă nu creștem în înțelepciune, în cuviință, în sfințenie, în frumusețe dumnezeiască, e semn că undeva greșim, că undeva în nevoința noastră, în credința noastră. Și de aceea recent i-am propus pastorului Marius Cruceru baptiști să discutăm despre fundamentele credinței noastre. Pentru că la fundamentele credinței ortodoxe stă revelația dumnezească și experiența directă a prezenței lui Dumnezeu în viața noastră. Pentru că așa s-a întâmplat și cu Sfântul Lazaros. El a experiat bunătatea lui Dumnezeu prin această răbdare în fața porții, dar și prin milostivirea prin care, pe milostivirea lui Dumnezeu, că a fost miluit prin acei câini, poate prin și prin alți oameni, a fost miluit mai mult sau mai puțin și viața lui, ultima parte a vieții lui, a avut și oarecare mângâieri din partea oamenilor, pentru că nu poți să trăiești fără să mănânci deloc zile în șir. Ci, iată, răbdarea care ne umple de tot mai mare sfințenie, răbdarea mulțumitoare, răbdarea cu înțelegere, să înțelegem de ce se produc toate lucrurile care se produc în viața noastră. Așa că această duminică prima din noiembrie 2013 ne pune problema bogăției interioare, în primul rând, și nu a celei exterioare. Bogăția exterioară poți să o câștigi la loto, poți să o furi, poți să o primești moștenire, dacă nu ai pătimit prea mult pentru ea, poți să o pierzi imediat. Însă bogăția despre care se vorbește aici, care l-a dus pe Sfântul Lazar în rai, a fost bogăția interioară. Tocmai de aceea bogații săraci sunt bogații nesimțiți, pe când săracii bogați sunt oamenii plini de bogăție duhovnicească, de bogăția sfințeniei. Dar există și mulți bogați sfinți, mulți bogați foarte milostivi, cu foarte multă perspectivă de lucru, ne ajuta pe oameni. Există bogați profunzi, există și săraci urâți și meschini și invidioși, nesimțiți. Așa că aici nu se pune problema dacă a fost bogat sau dacă a fost sărac, ci ce stare ai avut tu ca bogat și ca sărac? Ce ai făcut tu din postura în care te-ai aflat? Și această parabolă, ca oricare altă parabolă a Domnului sau a Sfinților Părinți, poate fi extinsă până la noi. Fiecare dintre noi suntem o cavitate care trebuie umplută cu slava lui Dumnezeu. Dacă noi suntem goi, dacă suntem neîmpliniți, suntem tocmai pentru că nu suntem plini de slava lui Dumnezeu și de fapte bune și de mulțumire față de Dumnezeu pentru tot ceea ce suntem și tot ceea ce am făcut. Astăzi, la 36 de ani, îmi dau seama din ce în ce mai mult că sunt recunoscător multor oameni, că mulți oameni au contribuit la crearea mea, că sunt rezultatul multor eforturi trecute și în curs, dar și viitoare. Și că toți acești oameni sunt o parte din explicația pentru care eu sunt ce sunt și eu fac ce fac. Toată această amvergură a vieții noastre, tot ceea ce noi trăim și toți oamenii care ne ajută, profesori, învățători, ajutători, miluitori, părinți, frați, surori, toți oamenii care au făcut și fac ceva pentru noi, sunt oamenii care pe care îi avem în inima noastră, sunt cei față de care noi suntem recunoscători. Și recunoștința există tocmai pentru că fiecare dintre ei și toți la un loc au făcut lucruri fundamentale pentru noi. Iar dacă ne simțim plini de Dumnezeu, dacă suntem cu Dumnezeu, dacă avem îndrăzneală la Dumnezeu, dacă Dumnezeu ne vorbește și ne îmbrățișează cu bucurie și cu slava sa în fiecare zi, dacă Dumnezeul nostru este o realitate în viața noastră și nu o metaforă, o figură de stil, atunci înțelegem ce înseamnă viața cu Dumnezeu și ce înseamnă adormirea noastră sau moartea noastră, care este o intrare într-o existență și mai plenară cu Dumnezeu. Așa că de la moarte la viață și de pe pământ la cer, Hristos ne trece pe noi, dar ne trece fiind cu noi și aici și în cer, și aici și în veșnicie, și aici și în noua lume transfigurată. Esatologică. Așa că Dumnezeul nostru nu este Dumnezeu de viitor, ci este Dumnezeu de prezent. Dumnezeul care suntem noi acum vom fi și în veșnicie, la parametri și mai înalți. Însă dacă nu le experiem pe Dumnezeu aici, dacă nu știm bunătatea Lui, frumusețea Lui, dacă nu știm atoștiința Lui, dacă nu știm toată curăția Lui, toată delicatețea cu care El se comportă față de oameni, față de orice mică creatură sau mare, dacă nu știm toată revelarea prea frumoasă a prezenței Lui Dumnezeu în viața noastră, viața lumii, nu avem conținut interior. Suntem niște sticle goale. Sticle goale cumpărăm, spuneau țiganii pe timpul lui Ceaușescu, căutau, probabil și acum unii dintre ei, mai caută sticle ca să le ducă la afaceriștii care le dau și lor câțiva bani pe câteva sticle. Suntem niște vase goale dacă Dumnezeu nu este prezent în noi. Și dacă este ceva important de știut sau singur lucru care ar fi bine cu care să plecați de la predica mea spusă cu oboseală, mai dezlânată, la miezul nopții. Miezul nopții nu e ca începutul zilei. Însă așa facem noi, eforturi peste eforturi și mai mult sau mai puțin nu le vede nimeni, le apreciază. Cel mai important este să nu uităm că toate lucrurile importante sunt în noi și nu în afară de noi. Că tot ceea ce suntem noi e înăuntru nostru. Tot ceea ce suntem noi cu adevărat e ceea ce avem în sufletul și în trupul nostru. Fără acestea, celelalte nu au pecete personală, n-au prea mare importanță, pentru că plecăm numai cu cine suntem și cu ce suntem în ființa noastră. De aceea, iubiți confrați, acum când am cules viile, am cules porumbul, am cules poamele din copaci, facem țuica, ne pregătim, tăiem lemne, pregătim pentru sobă. Evanghelia de astăzi ne vorbește despre conținutul vieții noastre. Conținutul, ca întotdeauna, ne dă de gol. Dacă suntem farisei, ne spune Domnul în altă parte, sunt niște morminte văruite. Spunem una în fața oamenilor, noi suntem canalii. Așa că nu e un câștig, nu e un câștig să fii mormânt văruit, nu e un câștig să fii fariseu. Câștigul adevărat este să fii plin de Slava lui Dumnezeu și de iubire pentru oameni și de toată curăția și sfințenia, chiar dacă nimeni nu te crede, chiar dacă nimeni nu dă doi bani pe treaba asta. Dacă nimeni nu dă doi bani pe teologia, pe scrisul, pe viața, pe nevoința, pe munca noastră, pe realizările noastre, nu e nicio mare pierdere. Pentru că realizările noastre sunt doar ale noastre și nimeni nu le poate fura din ființa noastră. Demonii vor să ne fure atenția, să ne direcționeze atenția spre ei, spre lucruri tâmpite, spre lucruri prostuțe, mici. Dumnezeu însă ne vorbește mereu în adâncul ființei noastre despre cine suntem și cine nu suntem. Adică Dumnezeu nu face cu noi ceea ce fac demonii. Demonii vor să ne ducă cu forța înspre partea lor, spre ce vor ei să facă cu noi. Dumnezeu, când vrea să facă ceva cu noi, nu ne forțează să facem ceva anume, ci Dumnezeu ne luminează asupra stării noastre interioare. Adică Dumnezeu ne pune oglinda înțelegerii în fața noastră și ne spune: vezi, vedeți, așa arătați voi. Ăștia sunteți voi. Deci Dumnezeu lucrează la conștientizarea de sine. Și când omul își dă seama că e negru în fața lui Dumnezeu, în fața oglinzii lui Dumnezeu, în fața cutremurătoarei și imensei slave a lui Dumnezeu, când omul își dă seama, deci, că este murdar, atunci începe să se pocăiască și Dumnezeu îl ajută pe om să se pocăiască. Dar Dumnezeu nu-l forțează pe om să se pocăiască. Însă Dumnezeu îi arată omului cum arată el atunci când omul vrea în mod serios să afle lucruri sincere și profunde despre el însuși. De aceea mi s-a părut întotdeauna cea mai mare prostie să nu accepți sfaturile bune, mustrările de la cineva. Adică un om să spună cu mare pătrundere sau nu ca un mare om duhovnicesc, dar mai vorbește Dumnezeu și prin diverse măgărițe, să spună niște păcate de ale tale. Iar tu să-l consideri pe omul ăla dușmanul tău că ți-a spus păcatele și lipsurile tale, în loc să-l consider marele tău prieten, marele tău binefăcător. Mie mi s-a părut asta întotdeauna o imensă prostie. Pentru că omul care dorește să evolueze în viața duhovnicească, să crească în dreaptă, în dreaptă, cum spune Scriptura, în curăție, în sfințenie, în viața cu Dumnezeu, primul lucru pe care îl acceptă, deci acceptă și vederea altor ochi și păcatele spuse de unul sau de altul și conștientizându-le își dă seama că omul a făcut un mare bine, un mare gest de prietenie ca cineva să te ajute. Spune: dom'le, uite aici în cartea asta ai greșit, în viața asta, în partea asta s-ar fi putut zice mai bine, uite, mai largă problema asta. Nu e așa cum zice lumea, uite, la dogma asta, la sfântul ăsta, aici ai niște deficiențe. Adică e un lucru de mare prietenie să-i spui cuiva, să-l ajuți să aibă o perspectivă și mai mare. Dumnezeu vrea să ne spună prin parabole sale tocmai că avem nevoie de o perspectivă în ce în ce mai largă asupra persoanei noastre și asupra relației cu Dumnezeu. Să nu credem că Dumnezeu se ocupă ca de noi, ca un torționar sau ca un funcționar public indiferent, în care ne ascultă rugăciunile, da, ce mai vrei? Păi vreau loc de muncă și Dumnezeu imediat răspunde la solicitările lui Gică și lui Marinela. Problema este aceasta, că Dumnezeu vrea să ne spună că El nu este un împlinitor de cerințe. Nu asta este rolul Lui suprem. Rolul Lui suprem este acela de prieten și de co-vorbitor cu noi. Dumnezeul nostru dorește ca noi să nu ne plictisim de El, să stăm mereu cu El, să nu vrem să stăm cu nimeni altcineva decât cu El. Dumnezeul nostru vrea să ne acapareze cu totul ochii, viața, simțirea, tot ce facem noi să fie cu El și pentru El. Dar nu poți să fii cu El și pentru El, cu Dumnezeu și pentru Dumnezeu, dacă nu ești cu El în interiorul tău. Pentru noi, urmarea lui Hristos, de care vorbesc catolici, dar care este o realitate evanghelică vorbită de Domnul, urmarea lui Hristos nu e o urmare exterioară, ci o urmare interioară. Urmarea lui Hristos înseamnă continua curățirea noastră de patim, pentru ca să nu umplem de contemplații și de iluminări dumnezeiești și de vederi dumnezeiești, pentru că în continuu noi să ne umplem de slava și de prezența lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu vrea ca să locuiască în noi. Preasfânta Treime Dumnezeu nostru vrea să locuiască totul în noi. Prin slava sa ne creat. Vrea să ne conducă pe fiecare la unirea cu sine și la unirea între noi, pentru că ăsta este scopul comuniunii. Vorbeam de curând despre comuniunea reală. Comuniunea reală e asta în care toți ne cunoaștem, ne iubim, ne respectăm reciproc, dorim să ne ajutăm reciproc, ne cunoaștem și mai mult să facem lucruri unii pentru alții, pentru că acestea ne împlinesc. Comuniunea nu este o vorbărie, vorbăreală continuă. Comuniunea este o mare frumusețe și o mare sfințenie, ca și familia, ca și rudenia reală. Când există familie, rudenie reală, prietenie reală, atunci înțelege ce înseamnă și comuniune reală, ca ierarh, preot, credincios, mamă, fiu, fiică, toți să se iubească, să respecte, să ajute, să se prețuiască unii pe alții. Asta este comuniunea. Comuniunea este o realitate atât de frumoasă și atât de încântătoare, atât de împlinitoare, pe care dacă o ai experiat-o o zi, 5 zile, un an, nu te mai poți întoarce la mințiri de sine perpetue în care presupunem toți că suntem credincioși, că ne iubim, că tralala, dar în realitate noi ne urâm și ne invidiem unii pe alții, de nu mai știm ce să mai facem. Ortodoxia noastră e decât de așa, de vorbă, de fațadă, și nu se văd fapte, nu se vede nimica. Toți suntem credincioși, toți facem, dar doar mai ne tupilăm. Ne băgăm pe sub cuvinte, ne băgăm pe sub veșmintele noastre, sub treburile noastre, gata. Nu mai poți să mai tragi pe nimeni la rost, pentru că nimeni nu face nimic. Foarte frumos să zidim biserici, să avem activitate socială, comunitară, foarte bine. Însă, unde e comunitatea pentru care noi zidim biserici? Care e? Cum arată, unde se manifestă comunitatea, când la nivel online și în viața de zi cu zi, în familiile și parohiile noastre, numai zânzanii, numai certuri, numai împilări, numai... Unde este comunitatea? Dacă biserica e foarte frumoasă și nou sfințită și nou pictată, unde e comunitatea? De ce nu apare comunitatea asta și la televizor, și la radio, și în presă, și pe blog, și pe Facebook, să vedem că fiecare zice, Doamne, dar ce frumos e la noi, dar ce experiențe. Care sunt experiențele astea? Pentru că nu aud vorbindu-se despre, aud vorbindu-se mai despre lucruri macabre, despre lucruri desuiete, despre lucruri penibile. Dar unde e asta cu comunitatea, cu sfințenia? Noi suntem ortodoși, noi suntem buni. Unde e treaba asta? Unde scrie? Cum arată? Să vedem oameni care se iubesc, care se ajută, care se înfrățesc, care se respectă. Unde sunt ăia ortodoxi? Care sunt? Care este ortodoxi? Vorba politicianului celebru. Unde sunt credincioși? Adică dacă sunt, ar trebui să fie, nu? O parabolă, deci, despre interioritate, despre interioritatea care ne duce în rai, despre interioritatea care nu e doar fațadă, ci e mare frumusețe. De aceea, pentru această interioritate, trebuie să ne umplem de multă teologie, de multă rugăciune, de multă asceză, pentru ca voia lui Dumnezeu, poruncile lui Dumnezeu, să devină propria noastră viață duhovnicească. Când zic viață duhovnicească, nu e iar o altă sintagmă, nu e o metaforă, ci o bucurie, o cunoaștere, o frumusețe și o împlinire continuă. Viața noastră duhovnicească, viața noastră lăuntrică, e plină de bucurie și de împlinire. Nu e o lăudăroșenie goală. De aceea, pentru toți care doriți viața cu Dumnezeu, transformați poruncile lui Dumnezeu din cuvinte în propria dumneavoastră sfințenie. Iar cuvintele lui Dumnezeu, poruncile lui Dumnezeu, să nu ucizi, să nu prea curvezi, să nu furi, să te rogi, să ierți, să îți vindești păcate și așa departe, toate poruncile lui Dumnezeu devin o frumusețe, o stare de spirit, însăși aerul vieții noastre, însăși frumusețea viața noastră. Așa că viața ortodoxă și sfințenia nu sunt metafore, ci sunt realități copleșitoare. Tocmai de aceea, când trăiești cu Dumnezeu Sfânt, nu mai ai chef să îi convingi pe toată lumea că e așa. Tu mărturisești. Dar unde te crede lumea, ce vrei să zici? Cum poți să-i convingi? Așa că problema e nu să-i convingem pe oameni, ci să-i convingem pe Dumnezeu, să-L convingem pe Dumnezeu că-L iubim. Și când îl convingem pe Dumnezeu că-L iubim, și El ne convinge pe noi că ne iubește. Și când Dumnezeu ne iubește, când Dumnezeu ne iubește după cum îl iubim noi pe El, să vede treaba asta. Tocmai de-aia am zis că unde sunt ortodoxi aia care nu se văd? Ăia foarte mulți, 86%, 96%, 99% că suntem toți în România și în alte părți. Unde sunt ortodoxi aia dacă ereticii și păgânii sunt mult mai mulți? Unde sunt ortodoxi aia dacă musulmanii și aventiștii și baptiștii și nu știu ce, pentecostalii sunt fervenți și dacă crucerul și pustan predică toată ziua? Unde sunt ortodoxii ai noștri care predică și predică pentru că trăiești și trăiești, pentru că citești și citești, pentru că sunt sfinți și sunt sfinți, pentru că sunt ortodoxi și sunt ortodoxi, pentru că îl cunosc pe Dumnezeu și Dumnezeu îi cunoaște pe ei? E, unde stai ortodoxii? Trimiteți-mi și mie ortodoxi din aia să mă îndrăgostesc de ei, să mă împrietenesc cu ei, să fac lucruri imense. Dați-mi ortodoși de care să nu fie rușine. Dați-mi ortodoși cu care să fac treabă. Care sunt ortodoși aia care vor să facă treabă? Unde sunt? să-i aducem în prim plan, să-i facem aici icoane pentru noi, să mergem după ei dacă sunt ortodoxi ăștia. Foarte mult aș vrea să văd ortodoxi ăștia care fac lucruri uluitoare, nu-i cunoaște nimeni, iată îi descoperim și mergem după ei. Nu ne luăm la întrecere cu ei, mergem împreună cu ei de ce în ce spre lucrurile pe care fiecare după talentul lui lucrează toată ziua. Dar care sunt ortodoxi? Că biserica știm, e asta. Dar care să ia ortodoxi din biserica asta românească, sârbească, rusească, americană, sunt ortodoxi care merită iubirea, stima și respectul nostru, pentru că ei sunt niște oameni plini de Dumnezeu, de slavă lui Dumnezeu. Care sunt ortodoxi? Așa că sperăm să îmi arătați ortodoxi și să mai văd și eu ortodoxi. Oameni frumoși, nu că n-aș vedea deloc frumos și mă văd mai pe mine frumos. Nu, văd foarte mulți oameni frumoși. Dar în același timp văd foarte puțin implicați și frumoși în același timp. Că după cum vedem, frumoasă și curvă, frumoasă și balerină, frumos și infractor, frumoasă și actriță, dar frumoasă și sfântă mai puțin. Frumoasă și sfântă. Mie îmi plac foarte mult. Frumoase și sfinte. Frumoși și sfinți. E, unde sunt ăștia? Dacă ăilalții sunt excedentari. De aceea, Domnul nostru, cu iubirea sa de oameni, să ne ducă pe noi la Tatăl Său și Tatăl nostru într-un Duhul Sfânt și să ne umplem noi de slava Treimii ca să facem voia Lui. Dumnezeul nostru, Cel care ne poartă de grijă și ne luminează, Dumnezeul nostru Treimic, să ne dea să gândim mult mai profund lucrurile astea care înseamnă propria noastră interioritate. Și dacă predica mea de la miezul nopții, după multă oboseală acestei zile și ziua mea de naștere, nu considerați o iubire față de dumneavoastră, dăruiți-mi dumneavoastră o iubire care să mă îmbrățișeze și pe mine. Pentru că văd că comentarii nu mai îmi dați, de vorbiți, nu mai vorbiți, pe stradă vă uitați într-o parte, par așa ciumat, pentru că vă ajut, că vă iubesc, că vă respect, pentru că cred în schimbarea dumneavoastră. E foarte greu să vă înțeleg aversiunea. Adică iubiți pe aia care nu vă dau nimic și pe aia care vă dau mult, îi considerați niște tâmpiți? Foarte interesantă treaba asta. Foarte interesantă, foarte interesant. Nu știu dacă dumneavoastră ați putea să suportați o astfel de nesimțire. Însă trecem, iertăm toate, mergem mai departe. Și dumneavoastră ar trebui să mai iertați și să vă iertați. Să vă împăcați cu dumneavoastră, mai ales cu Dumnezeu, pentru ca să mergem mai departe. Deci sperăm că această predică spusă cu multă oboseală și cu multă transpirație ca să pot să mă concentrez, să zic ceva cu sens, pentru că mâine s-ar putea să am alte probleme și nu mai pot să mai fac predică. Să vă fie de folos cumva. Și oboseala mea din glas și oboseala mea din trupul meu sper să nască și în dumneavoastră dorința să vă obosiți în bine. Dumnezeul nostru, cu așa iubire de oameni, să ne miluiască, mântuiască pe toți acum și pură și în vecii vecilor. Amin.